بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وينبغي لجلال وجهه الكريم، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وسندنا ومددنا وأسوتنا الحسنة محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. اللهم شفعه فينا وأرضه عنا بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، فإن أفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلبه غافل لاهن. الله صلى الله عليه وسلم Efendimizin hadisi şeriflerini okumak, anlatmak, dinlemek, taallüm etmek, tefeyyüz etmek için toplanmış, bir araya gelmiş bulunuyoruz. اِدْعُوا اللّٰهِ ve entum muqinuna bil icabe. Duanın adabıyla ilgili bir tavsiyesi Peygamber Efendimiz. Efendimiz bize buyuruyor ki: ey benim ümmetim, Allah'a dua edeceğiniz zaman Allah benim duama icabet eder. Allah benim duamı kabul eder, kabul edecek. Beni duyuyor, işitiyor. Benim istediğimi de verecek olan odur diye duanın karşılığını vereceğine candan şeksiz şüphesiz inanmış olarak dua edin. Halet-i ruhiyeniz, düşünce tarzınız, mantığınız o tarzda olsun. Duayı o şekilde, o zihniyetle yapın. İzah ediyoruz. Niye? Nimetlerden bile bilirim ben. Rabbim benim duamı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Kimse kendisini zorlayamaz ki. Ne dilerse öyle yapar. Yani nereden bileyim benim duamı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Hayır, sen benim Rabbim duaları kabul edicidir. Duaları, dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim diye Kur'an-ı Kerim'de böyle bildirmiş. Elbette benim duamı da kabul eder diye canı gönülden sıdk ile bağlı ve duanıza cevap vereceğine kani olarak dua edin. Çünkü ve'lemu, bilin ki اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لَاهِنْ. Bir rivayet bu. Kalbi gafil ve başka yerlerde kafası gezen bir insanın duasını Allah kabul etmez. Veyahut bir özür rivayete göre دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنْ. Yani gafil ve başka şeye meşgul, başka şeye takılmış olan bir gönülden yapılan duayı kabul etmez demek. İkisi aşağı yukarı aynı. Şimdi bazı insanlar vardır, siz de bilirsiniz bu halleri, bazen sizler ve bizler de bu halin içine düşüp böyle yaptığımız, böyle hatalı yaptığımız oluyor. Namaz kılıyor insan, Allahu Ekber dediği zaman Rabbul Alemin'in huzuru manevisine giriyor. Huzur-u ilahide. Alemlerin Rabbinin huzurunda el pençe divan durmuş. O kendisini görüyor. Bu da ona ibadet ediyor. Fakat aklı kasapta, bakkalda, borçta, alacakta. Aklına çeşit çeşit şeyler geliyor. Hayaller geliyor. Hatıralar geliyor. Allah Allah. Bu ne biçim namaz? Namazda mısın? Keyifte misin? Oyunda mısın? Yani gafilane bir namaz. İmam Efendi cuma günü şu minbere çıkar, hutbe okur. Hutbe dinlensin diye okunuyor. Cemaatin çoğu başlar uyuma. Hatta bazı suhorlar yanındaki deseyle yürürler ki uyuma. Horluyorsun, etrafı rahatsız ediyorsun diye. Neden? Gaflet basıyor. Gaflet basıyor. Halbuki öyle önemli ki cuma günü hutbeyi dinlemek, konuşmak, konuştuğu zaman cumanın sevabı gidiyor. Konuşan bir insana sus dediği zaman o da bir konuşma olduğu için onun da sevabı gidiyor. O kadar önemli. Herkes susacak. Vaazı, nasihati dinleyecek, istifade edecek, dini öğrenecek diye Allah öyle bir hüküm koymuş. Cuma günü böyle dinlensin diye emrolunmuş. Dinimizin ahkamı bu. O kadar uyanık olması gereken zamanda başlıyor uyumaya. Namaza duruyor, başlıyor. Televizyon seyreder gibi gönlünün içinde başka hayaller, başka işler, başka fikirler, başka düşünceler. Hah, anahtarı falanca yerde unuttum. Namazı bitirince onu alayım. Hah, filanca yerden efendim evden peynir de ısmarlamışlardı. 750 gram da peynir alayım. Yağlı olsun, yağsız olsun, tuzlu olsun, tuzsuz olsun bilmem ne. Sen namaz mı kılıyorsun? Bakkal dükkanında mısın? Kasap dükkanında mısın? Kimin huzurundasın? Belli oluyor. Buna ne derler? Gaflet derler. Bir de yani oyun ve eğlence gibi olduğundan lehvü derler buna. Mesela Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bu insanların ne kadar ne durumlara düşebileceğinin misali. Allah bizi o duruma düşürmesin. Ve izâ ra'ev ticareten evlehven, bir ticaret, bir kervan gelmiş, bir pazar yeri, bir eğlence var, bir şey var, bir eğlence var, bir böyle seyranı yapılacak, seyri yapılacak bir durum var. İnfaddû ileyhâ ve terekûke kaymâ. Ey Resulüm, sen Allah'ın peygamberisin, benim Resulümsün, insanların en kıymetlisisin, seyyidül evvelin vel ahirinsin, eşrefi mahlukatsın, efendim ekremül rüsülsün. Sen kalkmışsın, konuşuyorsun, hutbe okuyorsun, vaaz veriyorsun, nasihat ediyorsun. Şam'dan kervan geldi, eğlenceli, dur bakalım ne mallar gelmiş diye millet camiyi bırakıyor, onu seyre gidiyor. Ve terekûke kaimâ. Seni ayakta bırakıvermişler de bir kısmı kalkmış gidivermiş. Bu ne? İşte eğlence merakı, keyif merakı, zevk merakı. Şimdi şuraya deve gelse, bir deve kervanı, löngüdük, löngüdük, löngüdük, Sarıgüzel Caddesi'nde deve kervanı varmış. Başında da bir merkep varmış. Herkes bir merak eder. Çocukların çoğu deveyi görmediği için. Hadi caddelere, camlardan herkes çıkar. Bir ayıcı gelse, tefşası oynatsa, herkes camlara dökülür. Bu ne? Lehim, eğlence. Yani böyle boş bir şey. Ha, insanın kalbi gafil ise, gönlü gafil ise, gönlü eğlencede, boş şeylerde ise, böyle bir kalp ile, böyle bir gönül ile yapılan duayı Allah kabul etmez. Ne söylüyorsun? Vallahi bilmem. Vitesi otomatiğe takmış, namaza durmuş, Allahu Ekber, ağzından Fatiha geçiyor, İhlas geçiyor, Sübhaneke'ler, bilmem neler geçiyor ama otomatik olarak söyleniyor, papağan gibi söyleniyor, tev gibi söyleniyor. Gönülden onun manasına intikal etmiyor. Gafil, lahi, lehü ile meşgul. İşte böyle namazların, böyle niyazların, böyle duaların kabul olmayacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Nasıl olacak? Ne söylediğini bilecek insan. Elini açacak. Elini açtığı zaman söylediği sözden haberi olacak. Ağzından çıkanı kulağa duyacak. Diyecek ki, ya Rabbi, biliyorum ki yerleri gökleri sen yarattın. Mesela, misal. Yerleri gökleri sen yarattın. Olduran, öldüren sensin. Dünyayı döndüren sensin. Geceyi gündüzü efendim peş peşe getiren sensin. Yazı kışı yaratan sensin. Ağaçları büyüten sensin. Hadiseleri olduran, durduran sensin. Her şey senin hükmünde oluyor. Sensin bu kainatın sahibi. Sensin şu mülkün sahibi. Malik-i mülk sensin. Rabbul alemin sensin. Her şeye kadirsin. Her şeyi bilirsin. Bir şeyi istediğin zaman, murad ettiğin zaman ol dersin olur. Ben de senin kulunum ya Rabbi. Sıkıştım, daraldım. Senin kullarına ben suyu döker miyim? Senin kullarına el açar mıyım? Senin kullarına başvurur muyum? Sen varken ben kimin kapısına giderim? Gider miyim? Gitmem. Senin kapına geldim. Sen her kulunu duyarsın. Her dua edenin duasını işitirsin. Suçunun yüzünün karalığına, suçunun çokluğuna da bakmazsın. Suçlu da olsa kulun dua etti mi duasına icabet edersin. Ben senden şunu şunu istiyorum. Sıkıştım ya Rabbi. 100 milyon borcum var, öde ya Rabbi. Nasip et ya Rabbi. Öder Allah. Nasip eder. Bak, Gülistan kitabının başına Şehzade bir hadisi şerifi almış. Hadis kitaplarında var, başka kaynaklarda da var. Diyor ki, hadisi kutsi'de, bir kul elini açar Rabbul Alemine, Ya Rabbi der. Dikkatle dinleyin. Ya Rabbi der. Rabbul Alemin duyar mı? Duyar. Duyar ama kul suçlu, kul günahkar, kul asi, kul kabahatli. Ya Rabbi der, Allah-u Teala Hazretleri nazar etmez. Çünkü suçlu. Kabahatli, edepsiz, eksiği kusuru çok. Kul gene Ya Rabbi der. Ya Rabbi. Gene nazar etmez Allah-u Teala Hazretleri. Kul gene işin peşini bırakmaz. Ya Rabbi, sıkıştım, yardım et. Senden istiyorum. Ha. Üç defa oldu bak. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Üç defa oldu. Şimdi öyle gene Ya Rabbi deyince diyor Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri ne buyurur? Buyurur ki, Ya melaiketi, ey benim meleklerim, şahit olun, sizi şahit tutuyorum, bu kulumu affettim. Neden? Benden başka Rabb'i olmadığını bildi, bana dua ediyor. Benden istiyor. Ben nazar etmiyorum, o Ya Rabbi demekten dönmüyor. Ben ona kızgınım, efendim suçlu diye nazar etmiyorum ama o benim Rabb'im olduğunu bildi, Rabb'i onun Rabb'i olduğunu, Rabb olduğumu bildi, efendim dönmüyor, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye istiyor. Utandım kulumdan, şahit olun, affettim onu diyor. Utandım diyor. Yani قَدْ اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي Kulumdan istihya ettim, utandım demek. Şehzade altına bu hadisi yazmış da altına yapıştırmış, çok güzel söz söylemesini bilen bir insan merhum, diyor ki şu kerim Allah'a bak ki günahı kul işliyor da Allah affetmemeye utanıyor. Kul günahı işlemeye utanmıyor da Allah affetmemeye utanıyor. Şu keremine bak, şu cömertliğine bak, şu Rabbül Aleminin lütfuna, ihsanının çokluğuna bak. Muhterem kardeşlerim, dua dağları deler. Zalimleri tepeler. Düşmanları perişan eder. Gelen belayı def eder. Gelmiş cezayı kaldırır. Dua müminin silahıdır. Ne silahıdır? Patriot füzelerinden daha önemli silahıdır. E neden patriot füzelerinden daha önemli olan bu silahı düşmana karşı biz kullanmadık? Kullanmıyor. Kullanmıyor. Aklına gelmiyor. Düşmanın karşısında Rabbul Aleminden yardım istemek aklına gelmiyor. Yardım istese Allah verecek. Rabbul Aleminin yolunda değil. Zalim, günahkar, bir de dua etmek aklına gelmiyor. Duaya inanmıyor ki. Duadan bir fayda hasıl olacağına kâni değil ki. Ediyor ama öylelemesi ediyor. Öyle duayı Allah kabul eder mi? Etmez. Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar buyurmuşsa da اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben sizin dualarınızı karşılıksız kılmam, veririm. Dünyada ahirette karşılığını buyuruyor. وَاِذَا سَأَلَكَ اِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٌ Kulum benden bir şey istedi mi? Ben kuluma yakınım. اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّعَ Dua edenin duasına icabet ederim diyor. Bir başka ayet-i kerimede. Tamam, vaadi var ama vaadinin de şartları var. Vaat etmiş, olacak ama olmasının şartları neymiş? Kul edepli edepli dua edecek. Uyanık uyanık dua edecek. Gafil gafil dua etmeyecek. Cahil cahil dua etmeyecek. Aklı başka yerdeyken otomatik otomatik dua etmeyecek. Otomatik dua etmeyecek. Yani ne söyledin? Birinci rekatta ne okudun? İkinci rekatta ne okudun? Vallahi bilmem hocam. Farkında değilim. Bir şeyler okumuşum. Sen neredeydin? Namazı kim kıldı? Sen kıldın. Aklın neredeydi? Çarşıda, pazarda, geçmişte, gelecekte, mazide, eğlencede. Olmaz. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Allah gafil olan ve dalgacı olan, işin keyfinde, safasında olan efendim bir gönül ile yapılan duayı kabul etmiyor. Nasıl dua edecek insan? Düşünerek, kaşlarını çatacak, boynunu bükecek, ne söylediğini, kelimelerini seçecek. Ya Rabbi, ben sana dua ediyorum derken söylediği kelimeleri seçe seçe bastıra bastıra dua edecek, elini Velhamdülillahi Rabbil Alemin diye yüzüne sürdüğü zaman kalbinden diyecek ki, duaları kabul edici Rabbime ben dua ettim, olur bu dua. Hani olacak içinden. Olmaz zaten. Olmaz ya, yine ben bir dua edeyim. Öyle şey yok. Olacağına hani olarak, Allah'tan bekleyerek, gafletsiz ve eğlencesiz, dalgasız, dümensiz, yani dalga geçmeyerek, başka türlü anlatılamıyor yani. Lehü ne demek? Dalga geçmek demek. Yani, oğlum ders dinliyor musun? Sıranın altında romanı çekmiş, resimde romanı okuyor talebe. Hoca görmüyor önünde. Şöyle bakayım ne anlattım şimdi? Kalkıyor bir şey. Haberi yok ki resimli roman okuyordu gizli gizli. Dalga geçiyordu yani. Sınıfta dalga geçiyordu. Öyle oldu mu olmaz tabii. Dalga geçti mi olmaz. Gafil oldu mu olmaz. İnanmadı mı olmaz. Kendisi inanmıyor. Duasının kabul olacağına kani değil. Olmaz öyle. Duamı Allah, dua ciddi bir iştir. Duaları Allah kabul eder diyecek ve kendine duaya tam verecek. Yeni tabirle nasıl söyleyelim? Konsantre olacak. Tam konsantre olacak. Alimallah çeliği eritir. Karşısındaki tankı böyle eritir. Güzel bir dua oldu bu. Evliyaullah'tan birisi geçiyormuş bir yerden. Birisi de taşın üstüne çıkmış, elini kulağına koymuş, Allahu Ekber diyor. Bakmış, kafir söylüyor. Allahu Ekber diyor ama Allah'ın ekberliğinden haberi yok. Kim bilir aklında ne var? Belki gözü bir başka yerde, belki bir günahı takip ediyor. Ezan okurken gözü belki başkasını takip ediyor, belki mesela. Demiş, öyle ezan mı okun? Ukala. Beğenmediysen gel sen oku demiş. Peki demiş. İnan. Çıkmış taşın üstüne, gönlünü toparlamış, elini kulağına koymuş, Rabbül Alemin şeyine yönelmiş, manasını şey yaparak, bir Allahu Ekber çekmiş, taş çatır. Çat diye çatlamış. Çatlar mı? Çatlar. Taşlar çatlar. Taşların içinden pınarlar çıkar. Ama katı kalpli, gafil insanın taştan katı olan kalbi bir şey çıkartmaz işte. Ve inne minel hicareti lema yeşşakkaku feyahricu minhulma. Taşların içinden öyle taşlar vardır ki çatlar da çatlağından pınarlar fışkırır ama gafilin kalbi işte hiçbir işe yaramıyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, aziz kardeşlerim, uzaktan yakından buraya vaaza geldiniz. İlk size Peygamber Efendimizin hadislerinden nasihat, dua edin Allah duanıza icabet eder. İlk müjde bu size. Müjdeler olsun ki Rabbul Aleminden bir işareti türbe işaret var ki dua edin duanıza ben cevap veririm. İsteyin vereceğim demek ama nasıl dua edin diyor. Gafil olmayın, cahil olmayın, dalga geçmeyin, yaptığınız ibadetin hakkını verin, manasını düşünerek yapın, duanızı kuvvetli yapın, tenha da yapın, utanıyorsanız insanlardan, geceliğin yapın, elektrikleri kapattığınız zaman yapın, yalnız bir odada yapın, seccadeye eğilin, yatın seccadenin üstüne, gözünüzü, alnınızı koyun, gözünüzden yaşları akıtın. Ya Rabbi çok suçluyum, çok kabahatliyim, biliyorum. Yüzüme bakılacak halim yok. Eksiğim, kusurum çok ama ben bu durumda kime gideyim ya Rabbi? Çare nerede? Çare gene sensin. Sana geldim ya Rabbi. Suçluyum ama suçumun da çaresi senden olduğundan, benim içinde bulunduğum kötülüklerden, kötü insan olma durumundan, kurtulmam da gene senden gelecek bir tevfik ile olduğundan, senin yardımınla olacağından, ya Rabbi ben senin sevdiğin kul olmak istiyorum. Bıktım kendimden. Bıktım nefsimden. Usandım. Günahlardan utandım. İstemiyorum sana asi olmayı ama sen bana yardım et ya Rabbi. Beni kabul et ya Rabbi. Beni reddetme ya Rabbi dersin. Ertesi gün evliya olursun. O gün, o anda evliya olursun. Neden? Allah duaları kabul eder. O aşk ile, o şevk ile, bak ne diyor birisi? Akşam diyor cahil bir Kürt olarak yattım, sabah alim bir Arap gibi kalktım diyor. Bir gecede hali değişmiş. Bir gecede insan Allah nasip ederse olur. Bir gecede Allah onun halini döndürür, gönlünü döndürür, gafletten kurtarır, karanlıklarını aydınlatır, zulümattan nura döndürür, efendim gönlünü uyandırır, gönül gözünü açar, iyi bir kul olur. Allah bize yol gösteriyor. Dua edin. Ama duayı sıkı yapın. Sağlam yapın. İhlaslı yapın. Dikkatli yapın. Edepli yapın. Harisane muhrisane yapın. Öyle gafilce, cahilce, dalga geçerek yaparsanız olmaz demek istiyor. Benim dalga geçme sözünü kullanmaktan utanıyorum kendim ama oradaki lahim kelimesinin izaha uygun düşüyor o yani. Lahim tam dalga geçmek gibi yani Türkçedeki. Aklı başka yerdeyken, dalga geçerken efendim yapılan duayı kabul etmez diyor muhterem kardeşlerim. Dua edin, Allah kabul eder ama duayı Allah'ın kabul edeceğine inanarak ciddiyetle, edeple, takva ile, terbiye ile güzelce yapın. Her muradınızı verir Allah. 9 sene adamın çocuğu olmuyor, Allah dua berekatına çocuk veriyor. Filanca hastalığa tutulmuş insanın çocuğu olmaz deniliyor, dua berekatına Allah çocuk veriyor. Çocuğun dili tutuk, konuşamıyor, 7 yaşına 8 yaşına gelmiş, dua berekatına Allah çocuğu konuşturtuyor. Dua berekatına Allah 3 aydan fazla yaşamaz diye doktorların ittifak ettiği hastaya yıllarca daha uzun ömür veriyor. Duanın berekatı. Dua, et-dua'u yeruddül kadâ'e bâde en yübreme. Kesinleşmiş hükmü ilahiyi, dua berekatını Allah değiştiriyor. Yemhullâhu mâ yeşâ'u ve yüzbit. Dilediğini değiştiriyor. Kudret olun. Duayı kabul ediyor, duası berekatıyla insan iyi bir hale dönüyor. Kendinize dua ettiğiniz gibi, kardeşlerinize de dua edin. Sevdiklerinize de dua edin. Çünkü Allah başkasına dua eden kulu sever. Neden? Bak bu bencil bir kul değil diye sever. Siz de arkadaşlarınıza dua edin, dua ederken. Hatta deneyin, arkadaşınızın bir sıkıntısı için dua ediverin ona. Olduğunu göreceksiniz, söylemeyin ona. Söylerseniz bereketi kaçar ama sizin duanızla onun o sıkıntısı geçecek. Dua edin. Başkasına dua ettiğiniz zaman kabul olur. Sonra ağzı dualı kimselerin duası makbul kimselerin duasını ganimet bilin. Fakirin duası makbuldür, mazlumun duası makbuldür, yoksulun duası makbuldür. Onlara iyilik yapın, gönlünü hoş edin, dualarını alın. Babanın duası makbuldür, hocanın duası makbullerin makbulüdür. Çünkü hocadır, babadan önde gelir. Onun için öyle bedduası da tutar. Babası bir beddua eder, anası bir beddua eder, beladan belaya çarpılır evlat. O duası yüzünden iki yakası bir araya gelmez. Onun için duası makbul insanların bedduasından sakının, o iyi insanların duasını kazanmaya da bir gayretiniz olsun. Fukaraya gidin. Bir kardeşim çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Mecmuaya da yazdım. Bizim yaşlı ihvanımızdan bir kadıncağız varmış. Ben 85 sanıyordum yaşını. Meğer 105 yaşındaymış. Zavallı bu Haliç tarafında surların bir kovunda yaşıyormuştu. Bizim kardeşlerden de gidip gelip de ona biraz yardım edenler, bakanlar oluyormuş ama uzaktan yardım, bir gidip ziyaret ettiği zaman yardım başka, devamlı yardım başka. Bir gitmiş bakmış ki kış günü üstü başı açık, ıslak, çıplak, hasta, 10-15 gün yemek yememiş, aciz, ihtiyar olduğundan derdini anlatamamış, 25 kiloya düşmüş, almış onu evine getirmiş. Allah razı olsun. Bakmış, etmiş, yıkamış, sarmış, sarmalamış, doktor çağırmış filan. Yani böyle mazlum, fakir, efendim bir kimsenin gönlünü almak çok çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, innema tunsaruna ve turzakune bi duafaikum. Size Allah zaferi neden veriyor? Düşmana galebe çalıyorsunuz. Allah Allah. Şu kadarcık az Müslüman askeri bu kadar çok düşman askerini kırmış geçirmiş, zafer kazanmış. Bu zafer neden? İnnemâ tunsarun ve turzakun bi duafâikum. İçinizdeki zayıfların hürmetine Allah size zafer veriyor. Onların duası berekatına Allah size rızık veriyor, yağmur veriyor, bereket veriyor, hububat veriyor, meyve veriyor. Demek ki kim bu zayıflar? Miskindir, zayıftır, fakirdir, ihtiyardır, çocuktur. Hepsi zayıf. İhtiyar da zayıf çünkü güç yetmez. Çocuk da zayıf çünkü ufacık tefeciktir. Fakir de zayıf çünkü mali gücü yoktur. Miskin de öyle. Yani bu zayıflar, bu zayıfların bu zayıflık halinde yaptıkları dua candan oluyor tabii. Götürüyorsun sen ona bir iyilik yapıyorsun. Dünyalar onun oluyor. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Bilmem. Candan ediyor. Hakikaten onun işini gördüğün için. Ve sen de onun berekatına ihya alıyorsun. Şimdi bizim rahmetli bacanak anlatmış bizim arkadaşlara. Dükkan kesat, ticaret bozuk, işler durgun, piyasa kan ağlıyor. Birden benim dükkan çalışmaya başlardı demiş. Anlatıyor bizim ihvandan arkadaşlara. Allah Allah, bol bol para kazanmaya başlıyorum. Anlardım ki kayınpeder gelecek. Anlardım ki kayınpeder gelecek dermiş. Hocamız, yani Bursa'ya gideceğiz zaman önceden rızkını Allah başlıyor göndermeye büyük damadına. Başlıyor ticaret gelişmeye, başlıyor bol paralar kazanılmaya. Ondan sonra da hocamız gidiyor. Neden? İşte Allah sevdiği kulu sevdi mi bereket onunla beraber her tarafa gider. Ben hocamızın hayatını kitaplarının ön tarafına yazdığım zaman hayatından gördüğüm müşahedelere dayanarak dedim ki nereye giderse bereket de oraya gidiyordu. Kıtlık bir yere gitse bolluk oluyordu orası. Yiyecek içecek doluyordu. Herkes istifade ediyordu, yiyordu, içiyordu, gene de artıyordu. Görüyorduk bunu. Hemen bazı münkirler dillerine dolamışlar. Efendim, olur böyle şey bilmem ne, bu küfür, inkar. Küfür falan değil ya, Allah'ın rahmetinin tecellisini ben görmüşüm, söylüyorum. Sen görmemişsin, sen de inkar ediyorsun. Allah sana da göstersin, ne diyeyim. Nasipsiz yani, görmüyor. Ben de biliyorum, senden fazla bilirim ben. Ayeti, hadisi, yani neyin küfür olduğunu, neyin inkar olduğunu. Ben diyorum ki, gidilen bir yerde bir değişik oluyor. Bak, sonradan duydum bunu, bunu da duysaydım, bunu da söylerdim. Birden işlerimde bir bereket başlardı, anlardım ki hocamız gelecek, bir hafta sonra patladık hocamız gelirdi diyor veya bir iki gün sonra böyle anlatıyormuş. Ben duymadım, bana söylemedi. Bir başkasına söylemiş, ben duydum. Hoşuma gitti ama, öyledir. Öyle olduğunu ben de biliyorum. Başka misallerden de biliyorum. Yani muhterem kardeşlerim, Allah'ın sevgili kullarının duası, berekatına çok hayırlı şeyler oluyor. Zayıfların, çocukların, ihtiyarların, durların, yetimlerin duası hürmetine çok şeyler oluyor. Bunları kollayalım. Biz rahat mıyız? Rahatız. Apartmanda mı yaşıyoruz? Elhamdülillah. Kaloriferli mi? Elhamdülillah. Sıcak soğuk suyumuz var mı? Elhamdülillah. Buzdolabınız var mı? Elhamdülillah. Amerikan buzdolabım var. İki kapaklı dışarıdan efendim soğuk suyu bardağa dayadım mı gelir. Efendim bilmem kaç milyona aldım. Şöyle oldu böyle oldu tamam. Allah daha çok versin. Hayırın bereketin çok olsun. Ama sen de fakirleri unutma. Sen de fukarayı unutma. Allah sana bu nimetleri vermiş. Nimetlere şükret. Bu nimetlerden mahrum olanları da unutma. Kış gününde titreyenleri kaloriferli dairenden unutma. Efendim 15 gün aç kalıp bir diğeri bir kemik kalanları efendim tok karnına efendim balkona oturmuş çay höbürtetirken unutma muhterem kardeşim. Unutma. Allah sana daha çok versin. Ben sana verilen nimeti küçümsemiyorum. Hepimize vermiş. Ama bir de vermediği insanları düşünelim. Vermediği insanlar nerede? Vermediği insanlar burnumuzun dibinde. Haberimiz yok. Edirne o semtlere gitmeyiz ki. Kenar mahalle deriz, gitmeyiz. Eski bir elbise giy, bir kasket giy, yamalı bir ceket giy, parayı cebine doldur. Millet seni fakir sansın. Bir eski mahalleye bir gir bakalım. Yırtık bir pabuç tedarket. Efendim, çamurlu bir pantolon. Git bakalım oraya. Tebdili kıyafet diyorlar ya, hani padişahlar bazen böyle tebdili kıyafet giderlermiş. Sultanım sen de öyle bir tebdili kıyafet et de bir git bakalım fakir mahallesine. Sen de bir git bakalım. Gör bakalım. Bir gece kondunun kapısını bir çal. Ahmet Ağa buralı mı? Efendim çemiş gezdekli. Ahmet Ağa burada mı oturuyor diye yalan. Yok öyle bir şey ama maksat orayı bir görmek. Bir kapı gıcırdayarak bir açılsın bir gör bakalım içerisini. Ne kokuyor? Bakalım içeride ışık var mı? Şey var mı? Yiyecek var mı? İnsanlara bir bak bakalım. Çocuklara bir bak. En kötüsü çocuklar çok terbiyesiz hocam. Ha, bak gördün mü? Terbiyesiz yetişecek. Ya hırsız olacak ya esrarkeş olacak. Dünyası da kayacak, ahirete de gidecek. En kötüsü o. O zaman eğitim en önemli oluyor. Alabiliyor musun o çocuklardan 3 tanesi, 5 tanesinin yanına? Çal gece kondusunun kapısını tak tak tak. Selamun aleyküm. Ben bu çocuğu çok sevdim. Müsaade eder misin bunu ben okutayım? Müsaade eder misin? Gene sen gel, gene sen görüş. Yani ben çocuğunu tamamen elinden almıyorum. Tahsilini ben üzerime alayım, müsaade eder misin de. Bir çocuk okut, bir iki çocuk okut. Var bazı arkadaşlarım, Allah razı olsun, biliyorum. Ben diyor, filanca çocuğu ben okuttum, hukuku bitirttirdim diyor, evlendirdim diyor. Var böyle açık gözler. Herkes gafil değil. Var böyle fukara çocuklarını alıp da yetiştiren şey yapanlar. Türkiye içinde burnumuzun dibinde fakirler var muhterem kardeşlerim. Türkiye dışında çok var. Türkiye dışında çok var. Filipinler'de Manila'ya indik. Manila havaalanına indik birkaç sene önce. Bizim arkadaşlardan birisi bir taksiye atladı, kayboldu, gitti. Sonra geldi, gözleri yaşlı. Dedim, neredeydin, nereye gittin, niye bize haber vermedin? Hocam dedi, zekatlarımı cebime doldurmuştum. Burada çok fakir var hocam dedi. Çok fakir var dedi. Burada bildiğin gibi değil dedi. Bu Filipinler'de çok Müslüman fakir var dedi. Oranın camisine gittim dedi. Yatıyorlar sağda solda dedi. Elimin yettiğine, efendim, paramın yettiğine zekatımı dağıttım geldim dedi. Ağlamış. Dayanamamış yani oradaki sefalette. Bangladeş öyle. Hindistan öyle. Pakistan öyle. Vietnam öyle. Vietnam'da bir sürü Müslüman var, haberi yok. İslam aleminin haberi yok. Vietnam'da bir savaş oldu. Kim bilir kaç tane bizim Müslüman kardeşimiz de gitti. Oralar bir zamanlar İslam diyarlarıydı. Öldüler pasta böler gibi dilim dilim. Vietnam, Laos, efendim bilmem şu ülke, bu ülke bilmem ne, bir kıtayı kaç parçaya böldüler. Yani bir bölgeyi kaç parçaya böldüler. Emperyalistler böldüler. Müslümanlar çoktu. Müslümanlar ezgin şimdi. Müslümanlar her yerde üzüntüde. Müslümanlara, zayıflarına acıyıp yardım etmemiz lazım. Ve en büyük yardım da onu Müslüman yetiştirmek. Doyurursun, karnını doyurursun, karnı doydu mu gider içki içer. Karnı doydu mu gider zina eder. Karnı doydu mu gider başka şey yapar. En iyisi gönlünü doyurmak. En iyisi onu iyi insan yetiştirmek. En iyisi onu iyi Müslüman yetiştirmek muhterem kardeşlerim. Onun için biz, hocamız bizi emretti, görevlendirdi. Şuralarda sağlığında bizi oturttu. Bizi konuşturttu, kendisi dinledi. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Eğitimi vaazla yapıyoruz. Biz okuyoruz, siz dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Müşteri veli nimetimdir diyor bakkallar. Vaazı dinleyen cemaat de bizim veli nimetimiz. Çünkü siz olmasanız biz kime mal satacağız? Siz bizim veli nimetimizsiniz. Her yerden geliyorsunuz. Biz size mal satıyoruz, kazanıyoruz. Allah bereket versin. Siz de kazanıyorsunuz, mal alıyorsunuz. Siz de kazanıyorsunuz, biz de kazanıyoruz. Yetmiyor. Biz bu camiyi 8 veya 10 misli büyüttük hocamızdan sonra. Şu cami 8 veya 10 misli büyümüştü alan olarak. Sağındaki evi aldık, solundaki evi aldık. İlk önce ben ümitsizliğe düştüm. Şu evi alalım dedim, cemaatte bir hareket yok. Para toplayalım dedim, cemaatte hareket yok. Meğer varmış ama dağlar yavaş yavaş hareket edermiş. Efendim, evler alındı, yıkıldı, yapıldı, cami büyüdü, alt kat oldu, üst kat oldu, dip kat oldu, yerin dibi oldu, yerin üstü oldu. Allah sizden razı olsun. Ecriniz, sevabınız. Hepimiz bu dünyada faniyiz. Göçüp gideceğiz. Yetmiyor. Yani bu cami değil de daha büyük bir cami olsa Sultanahmet'te de vaaz nasip oldu bana. Mekke-i Mükerreme'de de vaaz nasip oldu. Medine-i Münevvere'de de vaaz nasip oldu. Elhamdülillah. Ama bir de mesela neşriyat yaptığın zaman 50 bin tane mecma basıyorsun. 50 bin mecmayı 50 bin aile okuyor. Ah güzelmiş. Bakayım şu sayfada ne yazmış, bu sayfada ne yazmış. Yüz binlerce insana sözü götürmüş oluyorsun. Bir kitap yazıyorsun, dağıtıyorsun, milyonlarca insan okuyor. Sonra bir talebe yetiştiriyorsun. Elhamdülillah şimdi biz sevinç içindeyiz. Bayram yapıyoruz içimizden, bayram yapıyoruz. Ramazan'da yetiştirdiğimiz talebelerin bir kısmını Yugoslavya'ya göndermişiz. Ben burada yoktum arkadaşlar. Hoca ağabeyleri göndermişler. Yugoslavya'da Ramazan'da namaz kıldırmışlar, vaaz etmişler. Oradaki Müslümanlar çok sevmiş, sarılmışlar, gitmeyin demişler, beğenmişler. Bayram ettik elhamdülillah. Neden? Diktiğimiz fidanların meyve verdiğini gördük elhamdülillah. Diktiğimiz fidanlar meyve verdi. Yetiştirdiğimiz gençler vaaz veriyor, beğeniliyor. Bulgaristan'dan istiyorlar. Arnavutluk'tan istiyorlar. Kosova'dan istiyorlar. Efendim Belgrad'dan istiyorlar. Her yerden hoca istiyorlar, gönderebilirsek mutlu oluyoruz. En iyisi o. Çünkü sen bir hocayı gönderiyorsun, bir hoca bakıyorsun, bir muhiti çekip çevirmiş, idare etmiş ve insanlara Allah'ın yolunu sevdirmiş, aşkullah, muhabbetullah aşılamış, o da faydalı insan olmuş. En güzeli bu. Onun için kurs yapma, kolej yapma, dershane yapmaya yönelttik. Dergi çıkartmaya, kitap basmaya yönelttik. Yönelttik kendimizi. Şimdi geçen gün şeye gittim, Yalova'ya gittim. Yalova'da bizim Canan Kız Kur'an kursumuz var. Bu sefer gittim, baktım 4 katı çıkmış, çatı kapanacak hale gelmiş. Çatının betonu dökülmüş, çatı kapanacak hale gelmiş. Kaba inşaatı, kıştan önce demek ki bir de sıvası mıvasına falan geçilebilir. Hocam kapatamıyoruz dediler, paramız yetmiyor. Ben sizi gözleyip duruyorum, ben o kursu takip edip duruyorum. O kursun içine kızları yerleştireceğiz. Efendim, İslam'ı bilen hoca hanımlar yetişecek. Dedim pazar günü gelin İskender Paşa'ya, oradan cemaate söyleriz, çatıyı da kapatırsınız, daha çatının üstüne 3-4 kat da çıkarsınız dedi. Allah'ın izniyle neden? Hoca hanım yetiştireceğiz. Başka müesseseler kuruyoruz. Şimdi birisi dedi, hocam sizin derginiz 9000 liraya çıkmış, bizim ilde alınmıyor. Alın. Bizim bunun 9000 liraya çıkması keyfimizden değil. Kağıt pahalılandığından, masraf pahalılandığından. Birçok dergi kapanmaya başladı. İslami dergilerin çoğu kapanıyor. Gazeteler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Siz bizi kapattırmayın, okuyun. Sadece okumayı istiyoruz. Biraz pahalı buluyorsanız da okuyun, ne yapalım? Yani bu pahalılığı da keyif için yapmıyoruz. Biz İslam'ın emirlerini yazmak için bir dergi çıkartmak lazım. Pahalıysa pahalı. Siz çok alırsanız tirajı çoğalır, ucuz olur. Kazanırsak bir dergi daha çıkartırız. Şimdi biz kaç tane dergi çıkartıyoruz elhamdülillah. Onun için İslam'a hizmet en önemlisi oluyor. Fukaraya hizmet güzel ama fukaranın da imana, İslam'a gelmesini sağlamak en önemli oluyor. Gecekondu mahallesine gittiğiniz zaman adamın üstüne elbise giydirmek önemli ama çocuğunu doyurmak önemli ama çocuğunu Müslüman yetiştirmek daha önemli. Düşünün ki bir gecekondudaki bir sarhoşun çocuğu bakıyorsunuz dört başı mamur Müslüman olmuş. Güzel bir şey değil mi? Trenin akışını başka tarafa çevirmiş olacağız. Çünkü kurdun oğlu kurt olur. Sarhoşun oğlu ayaş olur. Esrarkeş olur. Ama ne olmuş oluyor? Biz onu din adamı haline getirebilirsek veya Müslüman bir insan, namuslu bir insan haline getirirsek, Allah'tan korkan bir insan haline getirirsek, Türkiye'yi de kurtarmış oluruz. Dünyayı da kurtarmış oluruz. Anlatamıyorum ben şeylere. Yani cami yapıyorsunuz. Ya cami yapmaktan evvel basına önem verelim. Okula önem verelim. İnsan yetiştirmeye önem verelim. İnsan yetişti mi camiyi yapar. Cemaat oldu mu camiyi yapar. Siz bu camiyi 8 misli büyüttünüz. Neden? Cemaat olduğu için. Cemaat olmasaydı musluklarının tamirini yaptıramazdı. Cemaat de oluyor. Cemaat olmayan camilerde böyle bir faaliyet, böyle bir genişleme görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Cemaatle oluyor her şey. Birlikle, beraberlikle oluyor. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, dua edin, duayı aşk ile şevk ile yapın. Efendim, duası makbul insanların duasından istifade etmeye çalışın. Mazlumun ahını almayın, iyi insanların bedduasını almayın. Fukaraya, zuafaya, zayıflara efendim yardım ederek Allah'ın böylece rızasını kazanmaya çalışın. Böylece efendim işlerinizin rast gitmesine, dualarınızın efendim geçerli olmasına gayret edin. Kendinize dua ettiğiniz gibi arkadaşınıza, komşunuza, kardeşinize de dua edin. Kötü insanlara da dua edin. Efendim bizim vali berbat, rüşvetçi. Bizim devlet adamı şöyle. Tamam, onu da Allah istersin diye dua edin. Efendim bilmem Endonezya'daki yönetim çok efendim zalim. Allah onları kurtarsın diye dua edin. Ettin mi hiç canı gönülden? Etmedin. Çünkü dikenin ucu ayağına batmıyor senin. Endonezya'daki ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, sen burada yazlığını, kışlığını ihmal etmiyorsun. Keyfin yerinde. Birazcık dokunsaydı ayağına dikenin ucu, o zaman ah ederdin, vah ederdin. Endonezya'daki Müslüman için dua etmiyorsun. Neden? Izdırabından haberdar değilsin. Somali'deki Müslüman için zalim idaresi varmış, dua etmiyorsun. Efendim, çünkü acıyı duymuyorsun. Bilsen insanların nasıl mazlum mazlum zincirlere vurulduğunu, nasıl öldürüldüğünü. Arnavutluğun Diyanet İşleri Başkanı, tanıştık Mekke-i Mükerreme'de, ihtiyar bir adam, 80'lik bir insan, Allah ömür versin, 21 sene hapiste kalmış. Haberiniz var mıydı? Haberimiz var mıydı? Hiç. Bir şeyden haberimiz yoktu. Müslüman diye hapislerde kalmış insanlar. Onun için Müslümanlardan haberdar olun. Haberdar olmak da gene basına geliyor tabii. Haberleşmeye geliyor. Kuvvetli basın müesseseleri kurmaya geliyor. Muhterem kardeşlerim. Sonunda dönüp dolaşıp iş keseye dayanıyor. Kesedeki efendim paranın Allah yoluna sarf edilmesine dayanıyor. Allah şuurlu Müslüman eylesin. Şuurlu dua etmek nasip etsin. Dünyanın ta öteki yüzündeki Müslüman kardeşimiz için de dua edecek bir gönül versin bize Allah. Yani onu unutmayan, ona acıyan, onun acısıyla dertlenen bir gönül versin. Gerçek İslam bu. Allah bize o halleri nasip eylesin. Üç hadis belki okuyabiliriz. Birisini okuduk. İkisinin ikincisini okuyalım şimdi. Üd'u ihvaneküm bi esmaihim ve la ted'uhum bil elkabi. İkinci hadis-i şerif bu. Birinci hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmişti. Bu da Abdullah İbni Cerad isimli bir sahabeden rivayet edilmiş. Şöyle isminin şeyine bir daha bir bakayım. Evet. Abdullah İbni Cerad isimli bir sahabe radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Müslüman kardeşlerinizi, tanıdıklarınızı, dostlarınızı güzel isimleriyle çağırın. Ahmet Bey, Hasan Bey, Abdullah Bey filan neyse yani ismiyle çağırın. Ve la ted'uhum bil elkab. Onları rahatsız edecek lakaplarla çağırmayın. Kör Ali buraya gel. Topal Ahmet şu işi yap. Sağır Hasan şöyle olmaz. Yani kötü lakaplarla kalbini kırarak veya bu işi kim yaptı, bu duvarı kim yaptı? Hani canım Kel Ali derler ya işte o yaptı. Olmaz. Yani böyle haysiyet kırıcı, üzücü, duyduğu zaman sahibini mahzun edecek lakapları kullanmayı Efendimiz uygun görmüyor. Nereden kaynaklanıyor Efendimizin bu nasihati? Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى يَا اِيْوَ لِزْنَامَنُوا. Ey iman edenler! لَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ. Bir kavim öteki bir kavimle alay etmesin. Alaya almasın, maskaraya almasın. Alay etmesin. اَسَا اَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ. Belki alay ettikleri, o beğenmedikleri kimseler kendilerinden belki daha hayırlıdır. Ne alay ediyorlar? Alay etmesinler. Dalgaya, tiye almasınlar onları. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ اَسَا اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. Kadınlar da öbür bazı kadınları böyle alaya almasın, maskaraya almasın, onları böyle dillerine dolamasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlı olabilir. Bu alaya almak, dalga geçmek, aleyhinde konuşmak yasaklanmış. وَلَا تَلْمُزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ. Birbirlerinize göz kaş işaretleriyle böyle şeyler yapmayın. Bak falanca var ya, anlarsın ya, filan gibi bazı böyle işaretlerle de kalp kırıcı şeyler olur. Bak filanca geçiyor. Hani anlarsın ya. Filan. Bu da doğru değil. Bir de bir takım lakaplar takıp da öyle anmayın diyor. Bunların hepsinin temelinde sebep ne? Temelindeki sebep muhabbetin bozulmamasını sağlamak. Müslümanların muhabbetli olması lazım. Müslüman toplumunun sağlam bir toplum olması lazım. Müslüman toplumunun fertlerinin birbirini sevmesi lazım. Şu camideki insanların birbirleriyle, her camideki insanlar birbirleriyle samimi dost, kardeş, ihvan olması lazım. Birbirini kıracak işler yapmaması lazım. İslam'da birbirini kıracak işler günah. Aleyhte konuşmak, laf getirmek, götürmek, hakaret etmek, üzmek, kırmak, bunların hepsi günah. Sevindirmek sevap. Bu kadar basit mesele. Hiç kimseyi, karıncayı bile incitmeyeceksin. Kurda kuşa yapabilirsen kuşlara bile iyilik yapacaksın. Köpeği bağlamışlar sıcak yerde, ağacın altına. Kendileri gezmeye gitmiş, eğlenmeye gitmiş. Köpek orada dili böyle bir karış sarkmış sıcaktan. Götürdük, su verdik. Hemen bitirdi hayvan. Bir daha götürdük, bir daha bitirdi. Neden? Ciğeri yanmış sıcaktan. Yani köpeğe bile iyilik yapsan onun da sevabı var. Kurda, kuşa bile iyilik yapsan onun da sevabı var. Onun için iyilik yapmaya çalışacağız. Kötülük yapmayacağız. Kalp kırmayacağız. Kalp kırıcı hitaplarda bulunmayacağız. Niye beyefendi diyoruz karşımızdakine? Niye birisi bir şey söylüyor, efendim diyoruz? Terbiyemiz güzel olduğundan, dedelerimiz bizi güzel terbiye etmiş. Anlayamadım efendim. Senin efendin mi, sen onun kölesi misin? Değil ama terbiyemiz böyle bizim. Efendim, bir daha tekrar eder misiniz efendim? Buyurun efendim, rica ederim efendim. Beyefendi nasılsınız? Hanımefendi müsaade eder misiniz? Ne güzel. Güzel şeyler bunlar. Bir de koca karı sus, moruk otur. Bir de böyleleri var değil mi? Yani bunlar da kırıcı şeyler. Kırıcı şeyleri bırakacağız. Hele kötü lakapları, kötü lakap takıyor bazıları. Yani bu hususta meslek edilmiştir, mahirdir. Ona lakap, buna lakap. Herkesi güldürecek güya yani. O verdiği isimlerle. Bunlar doğru değil, günah. Ve zararı çok. O ismi başkaları kullandıkça hep o ortaya atana günah yazılır yani. Kimseyi kırmayalım, kimseye kötü hitap etmeyelim. Biliyor musunuz hayatta başarı kazanmanın bir şeyi, muvaffak olmanın bir tabii pek çok şey var da riayet edilecek noktalardan birisi de karşındaki insana nasıl hitap edeceğini bileceksin. Beyefendi dersen memnun oluyorsa, şimdi bizim hacca gitmiş bir hacı kardeşimizi hatırladım. Orada diyor birisine gel Seyit dedim mi diyor, adam dört köşe oluyor diyor sevincinden. Seyit beyefendi demek orada. Soylu kişi demek. Bir topluluğun efendisi demek. Ya Seyit dediği zaman adam diyor buyur diyor hemen diyor. Seviniyor diyor. Neden? Hitap güzel. Şşt, hey bilmem ne filan desen bakmaz bile adam. Arkadan öyle kötü seslenildiği zaman hiç bakmaz bile. Neden? Güzel. Beyefendi bakar mısın deyince herkes bakar. Neden? Şey güzel. Beyefendi sözü güzel olduğu için. Hitabı güzel yapmayı öğreneceğiz. Güzel kelimelerle hitap etmeyi öğreneceğiz. Bey baba. Müsaade eder misin? Yardım edebilir miyim size? Kolunuza gireyim, karşı tarafa geçireyim. Adam memnun olur. Peki evladım, berhurdar ol evladım. Allah razı olsun. Allah sana da ihtiyarlığında böyle hizmet eden kimseler nasip etsin. İnşallah hürmet gör. İki cihanda hürmet ve izzet kazan. Dua eder. Nere? Bey baba dedim, bir iyilik yap. Efendim, böyle yani artık hitap etmeyi bileceksiniz. Aziz kardeşim, değerli dostum. Biz ne demişiz mesela? Dedelerimiz ne demiş? Canım demiş. Can ne demek? En kıymetli varlığı insan. Buyur canım. Şimdi belki kelimelerin şeyi değişiyor ama, kullanım alanı değişiyor ama canım efendim. Buyurun. Can. Yani can kelimesiyle hitap etmiş. Onun için güzel sözlerle hitap etmeye alıştıralım kendimizi. Kötü lakaplar koymayalım. İsim takmayalım. Lakap takıp da üzmeyelim. Lakap takıp da iyi insanları alçaltacak, küçültecek, maskaraya alacak işler yapmayalım. Bu hadis-i şeriften çıkan bu. Siz de buna riayet edin ve konuşacağınız kimseye hitaba dikkat edin. Şimdi ben hatırlıyorum bir keresinde birisine ağabey dedim. Fakülteye ilk gittim, tecrübem az. Ağabey dedim. O bana buyurun efendim dedi. Hoca bana buyurun efendim dedi. Anladım ki ağabey sözünü şey buluyor. Amiyane buluyor. Beğenmedi yani. Ben de hocam dedim. Soruyu öyle hemen tekrar ettim yani değiştirdim. Neden? O bana asistan diye, ben de talebeyim, yakın diye. Sevdim onu, ağabey diye gidecektim ama buyurun efendim dedi. Talebesine buyurun efendim deyince ben de hemen vaziyetimi toparladım. Ne yapayım? Yani kibar insan. O buyurun efendim deyince ben artık ağabey falan diyebilir miyim? Hocam dedim. Sayın hocam dedim falan öyle gitti. Demek ki güzel hitap edeceğiz. Demek ki ağabey sözü bile rahatsız edebiliyor bazen. Hafız buraya gel. Hafız sözü güzel ama adam seni sakallı gördüğü için yani adeta hakaret ediyor gibi. Hafız otur. Hafız kalk. Dur hoca. Kimisi öyle şey yapıyor. Hoca müsaade et de bir soru soralım. Bir de hoca sözü güzel bir söz ama dokunuyor insana. Söyleniş tarzı itibariyle. Dur amca, dur baba filan. Hoşuna gitmiyor insan. Yani biraz şöyle kibar tabirlerle Yani lisanı güzel kullanmayı öğrenmeli insan. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz muhterem kardeşlerim, bitireceğiz. Terlediniz maşallah, hamama girmiş gibi, ben de terledim. Arkamıza bir musluk taksak sırtımızdan dın dın damlayacak. Allah rızası için tabii. Sevabı çoktur inşallah. İdfa'u an vudu'iküm bil yakin ve an salatiküm bil şek. Hazreti Ayşe anamızın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Allah şefaatine erdirsin. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha fakih idi. Alim idi. Alime, fakihe bir hatun idi. Her şeyi bilirdi maşallah. Bayağı ciddi böyle bir alimdi. Allah bizim kızlarımızı, torunlarımızı, efendim hanımlarımızı diyelim, onları da Hazreti Ayşe anamıza benzetsin. Bizi de sahabe-i kiramın öyle alimlerine benzetsin. Şimdi Hazreti Ayşe anamız rivayet etmiş hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İtfa'u an vudu'iküm bil yakin. Abdestlerinizi yakin ile şüpheden koruyunuz. Yani muhafaza ediniz. Ve namazlarınızı zan ile koruyunuz. Ne demek bu? Abdestlerinizi yakin ile koruyunuz, namazlarınızı zan ile koruyunuz. Manası şu. Sen abdest aldın mı? Almıştım hocam. Buraya gelirken İskenderpaşa'ya gideceğim diye bir güzelce abdest almıştım. Tamam. Abdest aldın kesin mi? Kesin. Acaba benim elim kanamış mıdır? Acaba abdesti kaçırmış mıyımdır? Acaba şöyle olmuş mudur? Acaba zedelenmiş midir abdestim? Hiçbir şey olmamıştır ya. Ne korkuyorsun? Hiçbir şey olmamıştır. Aldığını biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Abdestlisin o zaman. Ama ya farkında değilim. Unuttum. Çok işler geçti. Çok insanlarla konuştum. Ya abdestim kaçmış ise, farkında değilsen bilmem ne filan. Ha, vesveseye düşme. Peygamber Efendimiz bak ne buyuruyor? Abdestin abdesttir bu hadis-i şerife göre. Aldığını yakin olarak biliyor musun? Şeksiz şüphesiz. Almış mıydın? 100 numaraya gitmiştim hocam. Tamam. Oradan çıktım. Bekledim. Ondan sonra abdestimi aldım. İyi biliyorum. Tamam. O zaman abdestini aldığını biliyorsan, bozduğuna dair içine bir tereddüt, vesvese geliyorsa abdestin var. Bozulmadı. Kesin kaide bu. Çünkü bozduğunu kesin olarak bilmiyorsun da acaba diyorsun, tereddüt ediyorsun. Şeytan senin gönlünü kurcalıyor. Vesveseye düşüreceksin. Hiç yüz vermeyeceksin. Aldığımı kesin olarak biliyorum. Bozduğum kesin değil. Tabii bozduğu kesin olsa bozulmuştur. O zaman belli. Tamam. Dişlerim kanadı, tükürdüm. Tamam, abdestim bozuldu. Şöyle oldu, abdestim bozuldu. Tamam. Kesin olarak biliyorsan iyi ama abdesti aldığını kesin olarak biliyorsun da bozulduğunu kesin bilmiyorsan nesin sen? Abdestlisin. Ya değilsen, ya değilse mi yok bu işin? O tarafı cırt çizeceksin, abdestlisin sen. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor bak. Aldığını biliyorsan o zaman abdestin sağlam. E namazda acaba 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım? Hangisi? Hangisine zanlı galibin varsa, hangisini daha çok gönlün şey yapıyorsa onu yap. İhtiyata riayet et. Abdestte de ihtiyata riayet etsem olmaz mı? Olur ama olmaz. Neden? Şeytan seni oradan bir kancayı taktı mı seni bir vesveseye düşürür. Ne abdest alabilirsin, ne namaz kılabilirsin, perişan olursun. Gidersin, her ihtimale karşı ihtiyaten bir abdest daha alayım dersin. Tam abdesti alırken, ayağını kaldırırken bir kıpırtı olur. Abdestim kaçtı mı kaçmadı mı? Hadi baştan alayım der. Bir daha alırsın, tam öbür ayağını yıkayacağın zaman bir kıpırtı olur. Şeytan kıl çekermiş. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Kıl çekermiş. Ya bozuldu mu bozulmadı mı? Gene ihtiyaten bir daha alayım. Sen bekle ihtiyatı. İmam müezzin ezanı okur, imam kâmeti okur, farza dururlar, farzı bitirirler. İkindinin vakti geçer, sen daha orada abdest alacağım diye uğraşırsın. Neden? Şeytanın ağına düştün de onda. Şeytan seni artık avucuna düşürdü. Acaba kaçtı mı? Acaba yellendim mi? Acaba bir damla çıktı mı ki? Gideyim bir daha bir bakayım. Efendim, şöyle mi oldu, böyle mi oldu filan derken 100 numaraya gire, 100 numaradan çıka, yarım abdest ala, tekrar tazeliğe, bilmem ne yapayım derken, şeytan kahkahayla güler sana karşına. Amma aldattım bu Müslümanı diye. Onun için aldığını kesin biliyorsan, abdestlisin, bozduğunda şüphen varsa, şüphe yakini bozmaz, abdestlisin. Bunu anlatıyor bu hadis-i şerif. Namazda 3 mi kıldım, 4 mi kıldım? Hangisine kani geliyorsun? 4 kıldığıma kani geliyor. Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah de. Namazın kabuldür. Git. Ya 3 kıldıysam? Ama 4 kıldığına kani değil ya. Yallah. Hadi bakalım. Vesveseye diğer yok. Galiba 3 kıldım gibi geliyor. Tamam. Bir rekat daha kıl. 4 olsun. Yallah. Gene yallah. Yani şeye muhterem kardeşlerim, bu şeytan çok kurnazdır. Melun. Çok kurnazdır. Neden? Hazreti Adem atamızdan beri aldata aldata pişti bu. Mesleği aldatmak olduğundan muazzam usta bir şeydir bu. Aldatır. Seni de aldatır. Beni de aldatır. Vesveseye düşürür. Namaz kılamaz olursun. Neden? Tam abdest alamıyorum ki. Ya bırak bir keresinde, bir keresinde de işte şöyle kılıver. Bak Efendimiz çıkış noktasını gösteriyor. Kılıver olsun işte. Bozulduğunu bilmiyorsun. Ama bozulur gibi geldi. Tam arkamda böyle bir kıpırtı olur gibi oldu. Acaba hava mı çıktı, çıkmadı mı? Hayır, şeytan kıl çekiyor, çekermiş orada. Kıl çekiyor, orasını biraz kıpırdatıyor ki yani öyle sansın diye. Bir kıpırtı olur gibi oldu hocam. Efendimiz diyor ki bakın dinde utanmak yok. Kokusunu ve sesini duymadıkça abdest bozulmaz diyor. Hani yellendim mi yellenmedim mi? Bir kıpırtı oldu orada. Kıpırtı oldu ama bir pis koku yayıldı mı? Yayılmadı. Bir ses duyuldu mu? Çirkin ses duyulmadı. Tamam abdestin var. Yallah. Hadi bakalım. Döverim seni. Hadi bak. Namazına. Yetiş. Namaza yetiş. Çünkü şeytanın tuzağına düşersin. Bu hadis-i şerif bunu diyor muhterem kardeşlerim. Niye bunu biraz böyle karikatürize ederek size anlattım? Çok insan vardır. Şeytanın bu oyununa, bu tuzağına düşen çok insan vardır. Hele gençler. Pırlanta gibi genç. Yeni İslam'a girmiştir. Her şeyi güzel yapmak ister. Bakarsın geçerken abdest alıyor. Aferin maşallah bizimki abdest alıyor. Dönersin gelirsin maşallah gene abdest alıyor. Devam ediyor. Gene gidersin bakarsın gene abdest alıyor. Kolunu kıvırtıyor, sürttürüyor, dirseğini bir daha yapıyor. Bir daha yeter ya. Hayır. Ya oraya su da gitti, deriyi yırtacaksın şimdi. Gene böyle şey yapar, buraya gitmeyin. Neden? İçine vesvese düşün. Çoktur bunun misali. Vesveseye düşmeyin, şeytana kendinizi güldürmeyin diye bu hadis-i şerif şey yapmış. Abdestinde, abdestini aldığını kesin bildin mi abdestlisin, acaba bozuldu mu ya itibar yok. Namazda acaba şunu mu yaptım, bunu mu yaptım derken tereddüt ediyorsan, zannı galibine göre namazı tamamlarsın, tereddüde düzmüyor. Neden? İslam netlik dini. İslam pırıl pırıl bir din. İslam'da tereddüt yok. İslam'da her şeyi şöyle bıçağın deriyi kestiği gibi keser bitirir. Gayet güzeldir. Hukuk, İslam hukuku, fıkı gayet güzeldir. Çok güzel kaideleri vardır. Yakîn şekk ile zâil olmaz. Mecelle-i ahkâm-ı adliyeye girmiştir bu kaide. Yakîn şekk ile zâil olmaz. Yani bir şeyin olduğu kesinse bir şüphe onun oluşmuş olduğunu efendim yok ortadan kaldırmaz demek oluyor. İşte bu mantıkla, bu zihniyetle yürürse insan vesveseye düşmez. Yaptığı işi sağlam yapar. Bakar ki şeytan bu kuvvetli Müslüman. Ya ben bunu hiç anlatamıyorum der. Efendim savunur gider. Abdestli olursun, dualı olursun, zikirli olursun. Şeytan bakar ki sana diş geçiremiyor. Uzaklaşır etrafından. Allah bizi kavi Müslüman eylesin. İradesi kuvvetli, aklı kuvvetli, fikri kuvvetli, dini kuvvetli, imanı kuvvetli, duası aşklı, şevkli, kuvvetli, her şeyi ölçülü, dengeli, efendim, sağlam Müslüman olalım. Öyle vesveseyle mütereddit, titrek, korkak, öyle şey olmaz. Müslümanlığa yakışan netlik ve açıklık ve her şeyin böyle hukuki bir berraklık içinde olmasıdır. Allah-u Teala Hazretleri bizi has Müslüman, mücahit Müslüman, sağlam Müslüman, kavi Müslüman eylesin. İki can da aziz ve bahtiye eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele. Bismillah. illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikül Hakkul Mübin. Muhammedur Resulullah. El-Emin. Sallallahu teala aleyhi ve alihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin. Salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulüm min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleyküm. Harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العظيم.